Avond en Move Over Darling. En je dacht misschien, wat hoor ik nu weer voor lawaai? Nou, dat was mijn telefoon. Je gaat net de show beginnen en dan gaat je telefoon af. Heb je dat weer? Ik had hem vergeten om stil te zitten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Late Avond. Op middernacht, de Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent. In de show gaan we vanavond lekker veel muziek draaien om je oren te verwennen. En daarom dus ook die prachtige van Doris Day, Move Over Darling. Ja, dat spreekt wel tot de verbeelding. En het is al een mooie antieke, zou je kunnen zeggen. In de show gaan we het vanavond hebben over onder andere politiek. Eigenlijk twee politieke onderwerpen. Mustafa Bal, die is kandidaat voor het CDA. Voor de komende verkiezingen. En ja, de komende tijd zullen we hier in de Late Avond ook regelmatig kandidaten uit Zuid-Holland aan je voorschotelen. Dan kun je er eens kennis mee maken. Is dat de kandidaat voor mij? En ze komen van allerlei partijen, hoor. Dus maak je geen zorgen. Alle kleuren komen aan bod de komende tijd. Half de Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over Papendrecht. Wat is daar nu weer aan de hand? Nou ja, dat hoor je zo meteen in zijn wekelijkse column. En we hebben nog een politiek onderwerp. Wethouder Reshma Ropram. Zij komt uit Barendrecht. Ze heeft een brandbrief geschreven over de jeugd en de coronamaatregelen. Een brandbrief aan natuurlijk de minister. En dat deed ze niet voor haar eigen gemeente alleen, maar voor de hele regio. Komt er allemaal aan hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Bye. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Jason Donovan en Kylie Minogue samen in Especially For You hier in Late Avond. En voor ABBA en Eagle. Mooi. We gaan praten met kandidaten de komende tijd. Kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Vandaag is aan de beurt Mustafa Bal. Herman Bruin praat met hem. Wij gaan praten over het CDA en dat doe ik met Mustafa Bal. Mustafa, welkom. Dankjewel. Je bent lid van het CDA? Ik ben lid van het CDA, inderdaad. Ja. En kandidaat-Kamerlid. Kandidaat-Kamerlid, je staat op de lijst. Ik sta op de lijst, op nummer 33. Dan krijgen we een verkiezingstoespraak van je. Ik ben hier vooral vandaag om mezelf als kandidaat inderdaad te presenteren. Ja, kandidaat Tweede Kamerlid voor het Christendemocratisch Appel. Ja. Terwijl ik zeker weet, ja, dat ziet de luisteraar niet, dat je geen christen bent. Nee, ik ben moslim. Ja. Overtuigd moslim. En het mooie van het CDA is dat ik gewoon mezelf kan zijn. En niet zozeer vanuit de verschillen, maar juist vanuit de overeenkomsten de verbinding zie binnen het CDA. Mm-hmm. En daarom kies je ook voor het CDA. Inderdaad. Dat is een van de pijlers, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Gezin, opvoeding. En in een religieuze context kunnen we op heel veel vlakken inderdaad ook heel veel verbinding zien. Dus als het gaat om de mensbeeld, als het gaat om hoe je in de samenleving je rol pakt, ja, en je verantwoordelijkheden daarin neemt. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, dat ervaar ik nog wel eens anders. Dat zou best kunnen, absoluut. Ja, maar uiteindelijk gaat het voor mij, en dat is ook mijn keuze geweest om politiek actief te worden voor het CDA, dat ik vanuit mijn eigen ideologie die verbinding kan zoeken en kan vinden. En wat worden de speerpunten voor het programma van het CDA? Ja, het verkiezingsprogramma natuurlijk. Ja, we hebben inderdaad een behoorlijk verkiezingsprogramma waar ik ook heel erg trots op ben. Maar voor mij staan centraal de samenleving, thuissituatie, veiligheid. En daarbij komt inderdaad onderwijs ook aan bod. Dat zijn de punten waar je de komende 4 jaar, als je verkozen wordt, aandacht aan wilt besteden. Heel graag, ja, absoluut. Ja. Nou zeggen mensen wel eens, ja, die Tweede Kamer, die zitten wel te praten erover, maar ik merk er zo weinig van. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Ik ben zelf actief militair en ik ben over het algemeen gewend om inderdaad praatje, plaatje, daadje. Mm-hmm. Zo snel mogelijk inderdaad naar de oplossing gaan. En inderdaad uitvoering geven aan datgene wat je aan het doen bent. En daar ook transparant over zijn. Ja. En ik denk dat ik met mijn achtergrond binnen de fractie, met mijn hands-on mentaliteit, hopelijk bepaalde zaken in beweging kan krijgen. Ja, ja. We zitten in de regio Rotterdam, hier waar we nu zitten met de studio. Dat klinkt ook een beetje als niet kletsen, maar poetsen. Ja, ik denk dat heel belangrijk is inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Doorpakken. Je komt niet uit Rotterdam, geloof ik, hè? Ik kom uit Gorinchem. Gorinchem. En dat is inderdaad onder de rook van Rotterdam. Ja, dus die mentaliteit die heb je wel meegekregen. Oh, vooral ook van thuis, hoor. Ik moest echt hard werken van mijn vader. Ja, ja, ja. In Nederland of ook in Turkije nog? Ik ben hier geboren en getogen. Hier, ja, geboren en getogen, ja. Dus gewoon Nederlander. Ik ben een Nederlander, ja, absoluut. Maar wel met de achtergrond van de ouders die van ver weg kwamen. En daar ben ik ook ontzettend trots op. Want dat heeft mij gevormd om wie ik ben. En tegelijkertijd ben ik ook dankbaar dat ik kan werken aan mijn Nederlandse toekomst. Ja, want daar wil je dan voor inzetten straks. Absoluut, ja. Ja, ja. Gaat het CDA het halen? Op welke plek sta je? Ik sta op nummer 33 op de kieslijst. Oei. Dat is, je zou zeggen dat is niet direct in de bovenste regio. Nee. Nee. Maar ik hoop in ieder geval voldoende voorkeurstemmen te halen. Dat ik zodoende erin kan komen. Ah, we zijn al met de verkiezingen bezig op dit moment, geloof ik. Dat is al geregeld. Nou, dat is mooi. En motivatie genoeg om dat te gaan doen straks. Absoluut, want wij zijn met elkaar de samenleving. En we moeten met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen daarin. En dat zie ik ook als een taak voor mezelf, inderdaad. Ja. Maar het is maar een heel klein radertje wat je dan hebt in die Tweede Kamer, toch? Ja, maar soms kan een hele kleine radar voor heel veel invloed zorgen. En op het moment dat je de juiste verbindingen weet te maken met mensen, ja, dan hoop ik toch wel mensen te kunnen inspireren en te motiveren. Ja. Nou, daar gaan we in ieder geval vanuit dat dat het doel is en dat dat ook gaat lukken. Ik hoop het. Want dat zou mooi zijn natuurlijk. En voorkeurstemmen, ja, dan is er nog heel veel werk te doen. Absoluut. Ja. Heb je een website of een sociale media waar mensen wat van je over je kunnen vinden? Ja, nee, ik ben actief op Facebook en op LinkedIn. En daarnaast hebben we onze kandidatenpagina via cda.nl. En dan Mustafa Bal. Ja, daar staat ook van alles op. En daar kan je ook het verkiezingsprogramma lezen. Absoluut. Van het CDA natuurlijk. Zeker. Het Christendemocratisch Appel. Ze gaan ervoor om met meer dan 33 mensen in de Tweede Kamer een zetel in te nemen. En dan zou Mustafa Balde ook bij zitten. Dat zou heel Ik wens zijn. Je sterkte. Dank je wel. Want de komende maanden zal het pittig worden, absoluut, denk ik. Zeker als je voor een voorkeurstem gaat. Dan moet je nog heel veel doen om mensen te overtuigen. Maar dat gaat denk ik wel lukken, want je hebt een goed verhaal. Ik ga mijn best doen. Dank voor het gesprek. Tu t'en vas. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peut-on vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir. Je ne pourrai plus vivre, non plus vivre. si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours. Après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Avec toi, je veux appris à rire, et mes rires ne viennent que par toi. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi. Tot middernacht, de late avond. that's all that matters now, no matter. Vicky Leandro was hier in de late avond met Après Toi. Weet je het nog? Ze zong het in het Eurovisie Songfestival in 1972. En won daar natuurlijk mee voor, jawel, Luxemburg. Een Griekse zangeres in het Frans en niet in het Letzenburgs. Maar goed, kan verkeren. Boyzone, hoor je nog, met No Matter What. In een ogenblik de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Papendrecht. Komt er allemaal aan. Na Gavin DeGraw en Making Love with the Radio On. Up, walked through quite enough. I too called it a day. From the next who showed up, falling to a grand piano, falling on the edge of the parkway. Got no good advice. Hotline called me twice. Said I went through the wall. Do you have a quote to lend me or a friend to send me? But I got no help at all. So I loosened my lips. And suddenly to my surprise, oh DJ, when you play my song, make me feel bigger than a whole King Kong. At the risk of this coming out wrong, feel like making love with the radio on. Oh, every time you play that jam, grab my baby right by her hand. Even if my day was going all wrong, feel like making love with the radio. Medicine, light it like Edison, turn it right up to the sky. You're my absolute reflection of pure perfection, my Venetian boat ride. Blown out speakers and worn out tweeters, and still I get the effect. If you got my goal to live, it'll get me in the spirit, even if I'm a complete wreck. Little floor. Everybody needs some peace of mind. It should be the law to take a little private time. Oh, DJ, when you play my song, make me feel bigger than a whole King Kong. At the risk of this coming out wrong, feel like making love with the radio. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Hallo lieve luisteraars bij de centrale verwarming. Wie zullen we in deze ijs- en ijskoude week in ieder geval op een warm zitvlak trakteren. Ja, dat is het gemeentebestuur van Papendrecht. Nu u dit hoort, zit u meteen op het vinkentouw. Waaraan verdient dat arme Papendrecht het om in de late avond over de knie te gaan? Dat zal ik u uitleggen. Omdat het een pars pro toto is, een onderdeel van een geheel, omdat wat de Papendrechters overkomt, waarschijnlijk ook uw voorland is. Omdat ik een alarm wil geven aan alle burgers en alle gemeentebestuurders in Zuid-Holland-Zuid en waar dit geluid maar gehoord wordt. Papendrecht is een voormalig landbouwdorp dat dankzij de industrialisering aan de randen van de Albasse Waard is uitgegroeid tot een stedelijke gemeente met bijna 33.000 inwoners. Het maakt deel uit van de Dordtse agglomeratie. Voor historisch schoon moet je er niet meer wezen. Papendrecht heeft slechts 2 inschrijvingen in het register Rijksmonumenten, waarvan 1 een terp is. De bevolking is blijkbaar ontevreden met de landelijke politiek, want de lokale partij Algemeen Belang bezet 9 van de 23 zetels en onafhankelijk Papendrecht 2. In het college maakt de partij Algemeen Belang dan ook de dienst uit. CDA en ChristenUnie mogen elk 1 wethouder leveren. Ze hebben, net als hun collega's in heel Nederland, veel hoofdbrekens. Dat komt omdat gemeentes over het algemeen met geldgebrek zitten. Het kabinet Rutte II heeft ze een groot aantal taken bijgegeven, bijvoorbeeld in het kader van de jeugdzorg, maar daar stond geen afdoende financiering tegenover. Op het Binnenhof meende men immers dat de gemeente, lekker dicht bij de burgers, door het leveren van maatwerk een stuk goedkoper uit zou zijn. Daar nam men vast een voorschot op. Dit is een belangrijke achtergrond voor de verhogingen van de gemeentelijke belastingen waar u de laatste jaren steeds weer op wordt vergast. Rutte betaalt de rekening niet meer en nu bent u aan de beurt. De coronapandemie heeft de colleges van burgemeesters en wethouders nog eens extra op kosten gejaagd. Zware bezuinigingen kunnen dan niet uitblijven, want een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Rutte geeft nog steeds in hoge mate niet thuis. De gemeente Papendrecht komt bij gelijkblijvend beleid in 2026 6 miljoen euro tekort. Het college is dan ook begonnen de hand op de knip te leggen en niet zo misselijk ook. Feilloos wisten de wethouders daarbij de posten te vinden die de kwaliteit van het leven uitmaken. Zo verliest de gemeentelijke bibliotheek 2 van de dik 5,5 ton subsidie per jaar. Ook op de welzijnsorganisatie Sterk Papendrecht wordt bezuinigd, zij het minder drastisch. Van de 1,8 miljoen euro gaan er 150.000 af. In Papendrecht vreest men nu dat de buurtbemiddeling en het sociale raadswerk zullen sneuvelen. Zo zijn er nog een aantal instanties die zullen moeten bloeden. Van de lokale omroep tot een speeltuin en een stichting die elk jaar rond de kerstdagen een kunstijsbaan aanlegt. Er bestaan geen heilige huisjes, zegt het college ferm, om daarmee de vergrauwing van het dagelijks leven in Papendrecht te verdedigen. En dat vind ik nu het trieste, dat er geen heilige huisjes meer zijn. Te vrezen valt dat heel wat gemeentebesturen precies zo gaan reageren. En dat terwijl we heilige huisjes in de gemeentebegroting meer dan ooit nodig hebben. We beleven zware tijden en die zijn nog lang niet voorbij. Zelfs als het meevalt met de vaccinaties en de daaropvolgende aanpassingen van het virus. We hebben met z'n allen forse economische en psychologische klappen opgelopen. Dit gaat ons niet in onze koude kleren zitten. De moeilijke tijden zijn nog niet voorbij en dan hebben we met ons allen juist lichtpuntjes nodig. Neem zo'n bibliotheek. Dat is een wezenlijke ontmoetingsplek. Die zal in ieder geval buitengewoon nuttig zijn voor alle scholieren en studenten die hun corona-achterstand willen inlopen. Tegelijk is het een bron van kennis en beschaving. Daar moet je misschien juist niet op bezuinigen. Net zoals een krachtige welzijnsorganisatie onontbeerlijk is als de economische crisis toeslaat en de rekeningen niet meer kunnen worden opgeschoven. Toch zijn het juist deze heilige huisjes die gemeentebestuurders in geldnood met de voorhamer benaderen. Misschien moeten ze dat ditmaal in deze bijzondere jaren eens niet doen. Papendrecht geeft het foute voorbeeld.

paar prachtige meiden met een goede band, Lois Lane. It's the first time hier in de late avond. Het is trouwens koud buiten. Brrr. Het is hier buiten, even kijken op temperatuurmetertje, -6. En het wordt nog veel kouder vannacht. Nou ja, veel. Graaf 8, 9 onder 0. En in de steden is het wat warmer, maar op het platteland natuurlijk een beetje kouder. Het is een gemiddelde. Straks, in een paar minuten, gaan we praten met wethouder Rashma Ropram. Zij komt uit Barendrecht, is daar wethouder. En ze heeft een brandbrief gestuurd over de jeugd, ja, en corona. Logisch, gisteren hadden we het ook al in de uitzending daarover, maar vandaag even de visie vanuit Barendrecht. Je hoort het zo meteen na Lisa Stansfield en All Around the World. Give up looking for my baby. Even een rondje rond de wereld met Lisa Stansfield hier in de late avond. Tijd voor ons laatste gesprek in de show. Wethouder Rashma Ropram uit Barendrecht heeft een brandbrief geschreven naar de regering en de Tweede Kamer in Den Haag. Het is namelijk code rood als het gaat om jongeren en de uitwerking die de coronamaatregelen hebben op deze groep van mensen. 150 wethouders en tal van organisaties hebben de noodkreet in een brief nu al ondertekend. Jeroen van Gent ging dus op pad naar het gemeentehuis in Barendrecht en hij ging daar het gesprek aan met de wethouder. Ja, het kabinetsbeleid rond corona heeft ook zijn bijwerkingen. De vraag nu is eigenlijk, wat gaat er nou mis? Nou, wat wij zien in Barendrecht, maar ook in andere gemeenten, is dat we tijdens de eerste lockdown voornamelijk te maken hadden met de opvang van kwetsbare kinderen en jongeren. De bekende gezinnen. En daar hebben we ook extra ondersteuning op geleverd. En dat is goed gegaan. Maar we zien nu met deze lockdown dat er een groep jeugdigen in beeld komt waar voorheen het altijd goed mee ging. Dus de groep die zorg en aandacht en ondersteuning nodig heeft, groeit. En dat zijn niet alleen hele jonge kinderen, dus basisschool en middelbare school, dus de jongeren, maar ook de wat oudere jongeren die gewoon te kampen hebben met of psychische problemen, depressiviteit, eetstoornissen, maar zelfs ook suïcidepogingen. Ja. Hoe krijgt u dat te horen? Zijn er dan daadwerkelijk pogingen of komt het uit de GGZ naar u toe hier in Barendrecht? Op verschillende manieren. Kijk, wij zijn op lokaal niveau bezig met onze wijkteams. We hebben bijvoorbeeld een Julius hier in Barendrecht zitten, een intramurale instelling die zich specialiseert in jeugd GGZ. Nou ja, en in gesprek met dit soort instellingen hoor je ook dat zij aangeven, ja, wij bijvoorbeeld als we analyseren hoe het in 2020 is gegaan vorig jaar, dan zagen zij, normaal gesproken zien zij een hoos rondom suïcidepogingen rond november. Dus dat gaat dan richting de kerst. Ja. Maar dat was al vorig jaar in september begonnen. En ze zien ook om en nabij de persconferenties dat er ook een toename is van suïcidepogingen. Nou, dat is één instelling van wie ik het gehoord heb. Maar als je de kranten erop naslaat en ook de onderzoeken en de cijfers gaat bekijken, ja, dan kun je niet ontkennen dat er echt wel een probleem is. Ze vrezen die persconferenties. Ze vrezen dat, ja, wat er komt, wat er dan weer gezegd wordt, ja, aangekondigd wordt. Klopt. Dat is nogal wat. Ja, dat komt. Ja, dat komt zelfs bij mij. Maar er is een brandbrief. Het laatste wat ik hoorde was 100 wethouders in heel Nederland die dat ondertekend hebben. Maar u zei net tegen mij in de wandelgangen, voor het interview begonnen, het is nu al 150? Ja, we hebben nu 150 wethouders die deze brief ondersteunen. En ik heb ook mails ontvangen natuurlijk van de wethouders. Niet alleen met het bericht van we willen het ondertekenen. Maar ook uitgebreide mails waar zij hun zorgen uiten van, ja, dit kan echt niet meer. We moeten gaan doorpakken. Ik zie in mijn gemeente dat het niet goed gaat. We kunnen het niet alleen. Dus die brief is hartstikke hard nodig. We moeten nu gaan doorpakken. En dat signaal is echt heel breed gedeeld, van Schiermonnikoog naar Roermond, van Zeewolde naar Groningen, Leiden, Breda. Ja, nou, het zijn niet alleen wethouders vanuit heel Nederland, 150 nu die deze brandbrief ondertekend hebben, maar ook organisaties van belang. Ja, want voordat ik de brandbrief heb geschreven, dacht ik ga wat deskundigen vragen van hoe gaat dat in overleg met het Rijk. En ze zeggen, nou, de gesprekken zijn goed, maar er wordt tot nu toe weinig gedaan met die adviezen. En er zijn heel veel organisaties die ook deze brief ondersteunen. En ik wil ze graag ook noemen, onder andere Netwerk Veilig Thuis, Het Vergeten Kind, Jeugdzorg Nederland, Jeugdeducatiefonds, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Centrum voor Jeugd heeft dit ook ondersteund, Actis, Arne Poppema, voorzitter Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs hebben ook hun naam onder deze brief gezet. En dat zijn niet de enige organisaties, meerdere organisaties die behandelen de brief ook deze week nog. En er zullen waarschijnlijk ook nog wat namen aan toegevoegd worden. Ja. Dus je ziet dat dit een beweging is, ja, die niet meer klein te krijgen is. Ja, het is niet alleen een brandbrief, wordt inderdaad een soort beweging. Het zijn jouw eigen woorden, ja. Ja. Een beweging. Ja. Nee, maar goed, het is een demissionair kabinet. Wat kunnen die nog doen? Is dat een handicap? En wat zouden ze het liefst vandaag nog moeten doen? Wat ik hoop is, ondanks dat het een demissionair kabinet is, je hebt ook natuurlijk een Kamer die absoluut macht heeft en ook moties kan indienen, ja, en het kabinet kan oproepen om door te pakken. Ik begrijp dat ook de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, alle fractievoorzitters en de woordvoerders de brief hebben ontvangen. Zelfs de woordvoerders van het kabinet, dus het weten van deze brief. En ik hoop dat ze gaan doorpakken, want ik vind het niet kunnen dat we dit over de verkiezingen gaan heen tillen en dat we politieke spelletjes gaan spelen. Het maakt niet uit wat je politieke kleur is. Merkt u dat er zoiets speelt? Sterker nog, als ik kijk naar die 150 wethouders, zijn het van alle politieke kleuren, zelfs lokale partijen, ja, die deze brief steunen. Het wordt heel breed gedeeld. Ja. Dat geeft ook aan dat wij, en dan denk ik dat ik namens alle 150 wethouders spreek, ervan overtuigd zijn dat we nu moeten doorpakken en alle politieke spelletjes of verhalen, of dat moeten we allemaal opzij leggen voor deze jeugd. Het gaat niet meer om de politiek. Het moet draaien om de jeugd en wat er nodig is om hem ervoor te zorgen dat zij kansrijk en veilig en gezond kunnen opgroeien. Dus ja, ik hoop dat ze in de Kamer snel een motie indienen en dat er binnen 4 maanden iets ligt waar we mee aan de slag gaan. Ja, ja. Ja. Nee, maar hoe kan dat nou? Want waarom weet u nou wel wat er speelt in de regering niet? Hoe kan dat nou? Ik bedoel, Weet de regering niet wat die gevolgen zijn? Ik denk dat ze absoluut wel een idee hebben. Kijk, er zijn genoeg deskundigen die het kabinet adviseren. Er liggen genoeg plannen, adviezen, jongeren die aangeven. Die komen zelf met 2000 plannen, meer dan 2000 voorstellen wat het kabinet direct zou kunnen uitvoeren. Ook deskundigen hebben ook allemaal concrete voorstellen. Maar tot dusver blijven die liggen en wordt er nu niets opgepakt. En dat kan niet meer. We kunnen niet meer wegkijken als het gaat om de jeugd. Als we het hebben over het economisch herstel. Nou, we zijn goed bezig als het gaat om het ondersteunen van ondernemers. Moeten we nu juist ook in de jeugd gaan investeren. We moeten zorgen als bestuurders, ook in Den Haag, dat we de jeugd perspectief bieden, maar ook een soort van structuur of de scholen nou open of dicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan sporten. Waarom kan niet nagedacht worden dat al zijn de scholen dicht, biedt die jeugd toch enigszins perspectief dat ze wat aan beweging kunnen doen. Want ze hebben dat ook nodig voor hun ontwikkeling. Afleiding, beweging. Die hebben dat nodig. Ja, ja. In heel veel gemeenten hebben ze dezelfde zorgen. Dus dit kunnen wij niet ontkennen, dat er zoveel wethouders aangeven. Wij voelen ons verantwoordelijk, maar we kunnen niet alleen. En het Rijk moet ook meebewegen samen met ons. Want we wijzen niet alleen, maar we zeggen pak dit samen met ons op. Laten we aan tafel gaan zitten en alle plannen op tafel leggen en samen kijken wat er nodig is met deskundigen en jongeren. Om binnen 4 maanden ook met concrete voorstellen te komen die we in de regio's kunnen uitwerken. Ja. Dus we lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Maar dit is een te grote verantwoordelijkheid om alleen op te pakken. Dat kunnen we niet alleen. Het is niet voor niks een brandbrief. Nee. Het heet niet voor niks een brandbrief. Het is echt brand en brand moet geblust worden. Juist. Oké. Okay. Mevrouw Roepram, ik wens u sterkte deze strijd. En ik hoop dat er toch, ondanks misschien politieke toestanden, want er zijn komen verkiezingen aan, dat er toch iets gebeurt en dat er iets met deze brandbrief gedaan wordt, dat er geblust wordt. Dank u wel. Dank u wel, Jeroen van Gent, voor dit vraaggesprek. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. De tijd zit erop. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk weer met heel veel lekkere muziek en interessante onderwerpen. Dus stem dan weer af op jouw lokale omroep. Tot besluit van de show. Stevie Wonder and You Are the Sunshine of My Life. Welterust als je gaat slapen. En blijf je werken. Ga je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Forever you stay in the soul.